Ішоў другі месяц, як пачалося жыццё ў няволі. Было яно трывожнае, напоўненае чаканнем чагосьці жудаснага. Людзі былі аглушаны гэтым раптоўным няшчасцем і хадзілі, як прыгавораныя да смерці, маўклівыя, панурыя. Праўда, страшных падзей у вёсцы не здарылася. Фронт аддаліўся, не крануўшы сваім агнявым подыхам вёску. Немцы наведаліся 2-3 разы, паставілі старасту, забралі многа качак, курэй, некалькі кароў і загадалі сабраць з калгаснага поля ўраджай і сыпаць у калгасны свіран. Але большасць сабранага хлеба калгаснікі ціха падзялілі паміж сабой на працадні і закапалі. Староста не супярэчыў гэтаму, а старастам быў пастаўлен упарты аднаасобнік Ларывон Бугай, вельмі маўклівы і непрыкметны чалавек. Аб ім, адзіным аднаасобніку ў сельсавеце, нават забывалі, а калі ўспаміналі, гаварылі: «Дзіўны чалавек», і пачыналі ўспамінаць, калі хто і якое слова чуў ад яго. З'явіўся ў вёсцы першы паліцэйскі. Гэта быў таксама аднавясковец Міцька Заяц, які да вайны паспрабаваў не адну спецыяльнасць, і адусюль яго выганялі за п'янкі і хуліганства. У вёсцы яго не любілі і баяліся. Ён быў вялізнага росту, меў пудовыя кулакі, і расказвалі, калісь адным ударам кулака забіваў каня. Заяц паспрабаваў навесці новы парадак. Але яго спаілі, і ён 2 тыдні піў, не прасынаючыся, а за гэтыя 2 тыдні, ажыўшы пасля раптоўнага ўдару, народ пачаў дзейнічаць. Нават трактары і камбайны, якія засталіся стаяць на калгасным полі, у адну ноч раптам кудысьці зніклі, а куды ніхто не ведаў. Вёска пачала жыць падвойным жыццём – дзённым і начным. Але нічога гэтага не заўважала Таццяна ў першыя дні свайго жыцця дома. Было не да гэтага. Хварэла дзіця, і яна ўвесь час, дзень і ноч, аддавала яму, жыла клопатамі аб ім, і ўсё больш дзівілася, як гэта раней яна магла жыць без яго, без гэтага маленькага, смешнага, крыклівага стварэння. І праз які тыдзень яна так увайшла ў ролю маці, што ўжо ні ў каго больш не выклікала ніякіх сумненняў. Але часам яе апаноўваў страх, такі ж, які перажывалі ў тыя суровыя дні ўсе маці за сваіх дзяцей. І гэта звычайна здаралася ўначы, калі маленькі Віктар спаў, а ёй зусім не спалася. Але ўсё гэта знікала, калі Віктар абуджаўся. Яна пачынала калыхаць яго, спяваць яму пяшчотныя наўівныя песенькі-калыханкі без сэнсу і нават без слоў. У дзень яна купала яго, мыла пялёнкі, сарочачкі, выходзіла з ім гуляць у сад, на рэчку і нават хадзіла ў лес, не думаючы ні аб якой небяспецы. Толькі з аднавяскоўцамі пазбягала сустракацца. Яны надакучвалі роспытамі, вымушалі хлусіць, а ад гэтага адразу рабілася балюча, рассыпаліся ілюзіі, успаміналася ўсё – і шлях, і разарваныя бомбамі людзі, і гэтае лясное паляванне на жанчыну. Праўда, усе гэтыя цёткі, хросныя мамкі часта наведвалі знарок, каб паглядзець толькі на яе сына і распытаць аб мужу. А гэта было самым цяжкім для яе уявіць бацьку хлопчыка і расказаць аб ім другім. Яна не любіла гэтых роспытаў і, каб спыніць іх, пачынала кпіць са старых і нават крыху грубіла ім. Асабліва не злюбіла яна старэйшую сястру нябожчыцы маці, надакучлівую вельмі цікаўную цётку Хрысціну. Яна не адставала ад Таццяны з роспытамі, а потым аднойчы сказала: «А ты, дзеўка, нос не вельмі задзірай. Ведаеш, што я скажу табе?» Таня насмешліва прыжмурылася. «А што?» Тётка Хрыстя, а нікога ў цябе няма. Усё ты хлусіш, да і сама загаварваешся ўжо, ніякага бацькі ў дзіцяці няма. Як жа гэта няма? А так, няма і ўсё. Дык што ж ён, па-вашаму, з неба зваліўся, ці што? Раззалавалася Таня на ўпартую старую. Ну, не з неба, пры чым тут неба, а? Тады-то ён быў, як лежаў з табой, а потым свіснуў і памінай, чым звалі. Таццяна слупянела на месцы, ураз пабялела, не могучы вымавіць слова. Гэта была страшная абраза, аб якой яна раней не падумала. І цяпер толькі пасля слоў цёткі яна ўцяміла, што так магчыма думаюць многі, і ў тым ліку і бацька. І ёй зрабілася сорамна і крыўдна. Захацелася расказаць усім праўду, пераканаць гэтых недаверлівых людзей, давесці, што яна чыстая, як дзіця, але нешта сціскала глотку і не давала гаварыць. Яна доўга шырока расплюшчанымі вачыма глядзела на цётку, і Хрысціна нават спалохалася яе позірку і паспрабавала апраўдацца. «Да я ж пажартавала! Ну, чаго ты анямела?» «Як жа вы маглі падумаць такое?» Прашаптала, задыхаючыся Таццяна, а потым крыкнула: «Як не сорамна вам? Да нарэшце, якая ўсім вам справа да мяне?» Яна не вытрымала і, злосна стукнуўшыся дзвярамі, выскачыла з хаты, з віцем на руках пайшла ў сад, а праз сад у поле. Абраза балюча пякла сэрца. Дзяўчына задыхалася ад гневу і сораму, не хапала сіл супакоіць сябе. Яна доўга ішла так па сжатаму полю, забыўшыся на ўсё і нічога не заўважаючы навокал сябе. І толькі плач дзіцяці вярнуў яе да рэчаіснасці. Яна паглядзела на хлопчыка і заплакала разам з ім, і ад гэтага ёй стала лягчэй. «А няхай думаюць, што хочуць. Чаго я дурная?» – расплакалася. «І ўсё гэта глупства. І няхай яны гаворуць, што хочуць, а мы не будзем звяртаць увагі. Так, сынок?» І пасля гэтага яна пачала часцей сустракацца з жанчынамі і пачула ад іх шмат жудасных навін. У адным месцы немцы расстралялі на шашы калону нашых ваеннапалонных, у другім стварылі нейкі страшэнны лагер, за рэчыцай спалілі вёску і расстралялі ўсіх жыхароў, а ў Гомелі звезлі ўсіх яўрэяў у адно месца і мораць іх голадам, бесчалавечна здзекваюцца. І кажуць бабанькі, што гэтыя няшчасныя ад голаду кідаюцца на калючы дрот, лезуць на штыкі вартавых, расказвала адна жанчына. «Што ж гэта творыцца на белым свеце?» – перабівала першую жанчыну другая, і цяжка ўздыхала. «Не людзі яны, звяры нейкія. Яшчэ крычаць, што яны культурныя. Дзе ж іх культура?» У размову ўмешвалася цётка Хрысціна. «А дзе культура іх? Ты не бачыш яе ці што? Так гэта ж і ёсць культура іхняя. Воўкі яны, воўчы ў іх і культура. Хутчэй бы вярталіся нашы, адступілі і хопіць, колькі ж можна адступаць. Пара б канчаць ужо гэтага ірада», – гаварыла старая Степаніда, маці трох сыноў, камандзіра ў чырвонай арміі. «Вельмі рана ты, Степаніда, пачала чакаць сваіх сыноў. усміхнулася Палагея. Кажуць, немцы Маскву забралі. Ціпун табе на язык, балбатуха ты гэтакая. Не бачыць ім Масквы, як уласнай патыліцы, абуралася Степаніда і з пашаны звярталася да Таццяны. Праўда, хрэсніца? Праўда, адказвала Таня. Бесклапотнасць, з якой яна пражыла некалькі дзён, згінула пад уплывам гэтых апавяданняў. Зноў успомніўся пакутны шлях, расстрэл людзей, жудаснае здарэнне ў лесе. Яна ўбачыла і адчула, якая страшэнная небяспека, штодзённа, штохвілінна вісіць над людзьмі, і кожную хвіліну можа абваліцца на галовы жанчын, дзяцей, старых, так, як абвальвалася яна цяжкімі бомбамі там, на дарогах адступлення. Яна стала баяцца за жыццё гэтага маленькага, чорнагаловага чалавечка, які хапаў ручкамі яе за косы, за вушы, за нос і так радасна смяяўся, зморшчыўшы свой пухнаты тварык. Больш яна ўжо не хадзіла так смела ў полі і ў лес з ім, а сядзела дома, ці ў святочныя дні разам з іншымі сялянкамі на прызбе. І апранацца стала ва ўсё найгоршае па-сялянскаму, каб не кідацца ў вочы пабочным людзям і асабліва немцам, якія сталі часцей наведваць вёску. Таццяна рэдка ўмешвалася ў размову жанчын, больш уважліва слухала, падтрымліваючы ў думках то адну, то другую, і яе лічылі разумнай, разважлівай маладзіцай, і нават самыя старыя пачалі звяртацца да яе як да роўнай ім. Мацеры разумелі маці, цанілі яе пачуцці да дзіцяці, і гэта радавала Таццяну. Яна асцярожна, але ўпэўнена ўступала ў новае жыццё, і непрыкметна нават для яе самае у яе складаўся новы светапогляд. Аднак размова з Хрысцінай пакінула след, думку, якая хвалявала яе. А няўжо і бацька думае аба мне так, як Хрысціна? Штодня пыталася яна ў самае сябе і пільна сачыла за бацькам і мачыхай, ловячы кожны іх слова, кожны погляд, але я нічога не заўважала, як у першыя дні яны адносіліся да яе і да хлопчука ласкава, клапатліва. І калі яна пачала сядзець больш дома і шукаць сабе працу ў гаспадарцы, Палагея жартліва, але рашуча сказала: «Управімся і без цябе, невялікая гаспадарка». А без працы было яшчэ горш. Розныя сумныя думкі сціскалі сэрца. Не было куды дзяваць часу, і цягнуўся ён вельмі марудна, аднастайна, і Таццяна была рада кожнаму пражытаму дню і з жудасцю сустракала кожны новы, не ўяўляючы, як яна перажыве яго. Асабліва цяжка стала ў дажджлівыя восеньскія дні. А такіх дзён станавілася ўсё больш і больш. Аднастайна, сумотна бубніць дождж у шыбы акон. Вецер зрывае жоўтае лісце з верб і бяроз, яно прыліпае да мокрага шкла, і гэтыя адзінокія, прыліпшыя да шыб лісткі, чамусьці асабліва хвалявалі Таццяну. І ў такія дні яна садзілася каля акна і думала, думала. А думкі былі розныя, але змест іх быў адзіным. Усё тое, усё на месцы, і людзі тыя, а вось жыццё не тое. думала яна, назіраючы праз акно восень і людзей. Жыцця зусім няма, зусім некае тупое існаванне. Колькі ж гэта будзе цягнуцца? Дзе ж нашы, што там у іх? Немцы брэшуць, што Маскву забралі, ведаць бы ўсё напэўна, усё адно. Сумныя гэтыя навіны ці радасныя, лягчэй было б. Аднойчы ў вёску з'явіўся аднавясковец, камсамолец Жэня Лубян, і смела сабраўшы людзей, расказаў ім аб становішчы на фронце. Расказваў хлопец так шчыра і падрабязна, што самыя недаверлівыя людзі паверылі яму. «Не бачыць гэтым паганцам Масквы, як сваіх вушэй», – звонка і бадзёра гаварыў ён. «Праўда, нядаўна яны захапілі Арол», наблізіліся да Ленінграда, але ўсё гэта часовы поспех у іх, здабыты вельмі дарагой цаною. Немцы губляюць штодня тысячы забітымі і параненымі. Незлічоная колькасць тэхнікі абгарэлым ломам застаецца на нашых бяскрайніх палях. І прыйдзе час, пакоцяцца яны назад, яшчэ як пакоцяцца. Таварыш Сталін сказаў аб гэтым, а яшчэ загадаў наш бацька ўсім нам не даваць немцам ні грама хлеба, ні кавалка мяса, ні клока сена, спаліць, закапаць, схаваць, а ім не даць. Вады ім не даць напіцца з нашых калодзежаў, так зрабіць, каб на кожным кроку немцаў чакала справядлівая кара. Вось тады хутка прыйдзе ім канец. Людзі слухалі юнака, стаіўшы дыханне. Жанчыны плакалі, а мужчыны задавалі пытанні і уважліва слухалі пераканаўчыя адказы. Жэня смела стаяў на высокім ганку школы і радасна усміхаўся, а Таццяна не зводзіла з яго вачэй. Быў тут і стараста Ларывон Бугай. Моўчкі стаяў ззаду і слухаў, і нічога не сказаў, нічога не зрабіў, каб затрымаць партызана. Жэня, скончыўшы адказваць на пытанне, выцягнуў з кішэні гранату, агледзеў яе, а потым дастаў і праверыў нямецкі пісталет. «Не сумнявайцеся, землякі, не палохайцеся. Я буду наведваць вас часта, да яшчэ хто-ніхто са знаёмых можа заглянуць. Нас многа тут». Ён кіўнуў галавой бок лесу. А выходзячы з натоўпу і напаткаўшы старасту, ён здзіўлена спыніўся перад ім. «А, Бугай, і ты тут, бычыны рот? А цябе мы павесім, ты так і ведай». І гэтае наведванне падбадзёрла Таццяну. Больш упэўнена пачала глядзець яна ў будучае. І думала яна аб перамозе, аб сваім месцы ў гэтай вялікай барацьбе і ўсё часцей, усё лепшае ў сваёй будучыні, звязала з імем Жэнькі Лубяна. Калісьці ёй здавалася, што гэта было вельмі даўно. Яны разам вучыліся ў сямігодцы, разам удзельнічалі нават у драматычным гуртку, і ва ўсіх п'есах, якія яны ставілі, ім даводзілася іграць жаніха і нявесту. Але яна, нявеста, мела не вельмі шчырыя пачуцці да жаніха. Жэня Лубян быў вялікі свавольнік і часта лаяўся з дзяўчатамі. Таццяна не любіла яго тады за яго дурны характар, але цяпер усё гэта ўспамінала з прыязнасцю, сыграваючыся цеплынёй успамінаў. Цяпер яна нават зайздросціла яму. Яна ўяўляла другое, сапраўднае жыццё ў лесе, І ёй вельмі хацелася быць разам з гэтымі людзьмі. І першы раз яна пашкадавала аб тым, што ў яе дзіця. Не было б яго, даўно б я была ўжо там, з імі, думала яна, але глянуўшы на маленькага Віцю, які ляжаў у калысцы і ручкамі намагаўся злавіць падвешаны на нітцы чырвоны шарык, яна пяшчотна ўсміхалася і адганяла гэтую думку. Не, ніколі я не кіну яго. Ніколі. І вось аднойчы ў такі дажджлівы дзень Таня, як звычайна, сядзела каля акна, шыла сарочку і думала. У хаце нікога больш не было, толькі Віця забаўляўся ў калысцы, і яна часта апускала шыццё на калені і з пяшчотнай усмешкай глядзела на яго. Бацька сталярнічаў пад павеццю, адтуль далятаў рытмічны знаёмы з дзяцінства свіст фуганка і пісклівы плач нажоўкі. Таціна думала аб сабе і аб тых людзях, што ў лесе. Давядзецца пабачыцца і пагутарыць з Жынькам, раскажу яму ўсю праўду. Вось няхай навучыць мяне жыць. Вось у адной п'есе, як жа гэта яна называлася? Яна на хвіліну заплюшчыла вочы, зморшчыла лоб. Ось, і не памятаю зараз. Ён жа вучыў мяне, сваю нявесту, жыць. Яна пачырванела ад гэтых успамінаў і зноў паглядзела на Віктара. У хату зайшоў бацька, напіўся вады, рукавом выцер пот і, падышоўшы да акна, пачаў закурваць. Раздажджылася як! Дождж тёплы, як вясной. Таціна ў адказ скіўнула галавой, зноў пачала шыць. Бацька скруціў цыгарку, не запальваючы яе, падышоў да калыскі і пачаў пільна разглядаць дзіця. Таня заўважыла гэта і насцярожылася. У потайкі пачала назіраць за адценнямі бацькавага твару. Не паварочваючыся, ён нечакана ціха спытаў. «А ён яўрэй, Таня?» Таня ўстрапянулася. «Хто ён?» «Ну, бацька Віктара». «Як яму цяжка сказаць «твой муж»?» Падумала яна і баякава адказала. «Яўрэй, а што?» «Да нічога, нічога, гэта я так». Бацька павярнуўся, падышоў да яе, хвіліну глядзеў у акно, а потым шэптам сказаў. «Але аб гэтым не трэба нікому гаварыць. І Палагеі, і Ганне». Ганна была старэйшая замужняя сястра Таццяны. «А чаму, тата? Ці не ўсё адно?» «Чалавек», – запытала Таццяна проста так, бо і сама добра ведала, чаму нельга гаварыць. Бацька паклаў ёй руку на плячо. «Бачыш, дачушка, такі час цяпер, ты ж ведаеш. А я нікога не баюся, тата. Можна не баяцца людзей, дачка, а звяроў трэба баяцца. Нельга рызыкаваць жыццём сваім і яго». І ён кіўнуў на калыску. «А вы думаеце, яны зачэпяць яго?» «Я нічога не думаю, Танюша, я ведаю толькі адно. Уварваліся звяры. Як бацька, я прашу цябе, каб ты была асцярожнай, каб ніхто, разумееш, не даведаўся». «Добра, тата, добра», — адказала Таня, каб хутчэй закончыць гэтую балючую размову. А балюча было ад таго, што яна ўсё яшчэ маніць бацьку. І ад гэтага ў роднай хаце часам адчувала яна сябе чужой. Яна ведала, каб яна здолела расказаць усё шчыра бацьку, усю праўду, ёй адразу было б лягчэй. Яна адразу адчула б сябе дома. Але перашкаджала мачыха. Але і бацька не верыць ёй. Вось зараз жа ён сказаў, дык можа зараз сказаць яму, падумала яна. Але бацька выйшаў з хаты. Обер-лейтенант Генрых Візенар вярнуўся з Гомеля з нарады каменданта ў раёна ў добрым настроі. Яго пахвалілі, у яго раёне ціха ў той час, як у іншых раёнах дзясяткі разнастайных дыверсійных актаў супроць нямецкай арміі. Візенар меў крытычны розум, заўсёды разважаў рэальна і безумоўна разумеў, што партызаны могуць з'явіцца ў яго, калі не ёсць у суседніх раёнах. Але ён цвёрда быў упэўнены, што здолее вельмі хутка знішчыць гэты так званы народны рух. Візенар і слухаць не хацеў сваіх калег, якія сцвярджалі, што даводзіцца мець справу не толькі з асобнымі групамі, але з цэлымі вёскамі на першых погляд зусім мірных жыхароў. Не верыў ён гэтаму, бо меў значны вопыт каменданцкай работы ў Францыі і ў Польшчы.